niż zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji i jak utrzymuje strajk 8 kwietnia jest już niemal pewny. Oczekiwania są uzasadnione, jednak podwyżki muszą być rozsądnie zaplanowane, uważa prezydent. Mam nadzieję, że w tej sprawie uda się uzyskać porozumienie tak, aby nauczyciele osiągnęli swój cel, a jednocześnie młodzież i dzieci w żaden sposób nie zostali poszkodowani. To jest także moja prośba do nauczycieli jako rodzica. Prezydent zapowiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie z premierem. Trzeba opracować plan wzrostu tych wynagrodzeń. Obawiam się, że nie da się ich w szybkim tempie, w krótkim terminie podnieść od razu o 1000 zł. Obawiam się, że ten postulat ma charakter niestety bardzo mocno polityczny i populistyczny na ten moment. Ale wierzę w to, że w perspektywie da się je podnieść w rozsądny sposób i w rozsądnym terminie. Ministerstwo Edukacji informuje, że w ciągu półtora roku nakłady na pensje dla nauczycieli wzrosną o ponad 16%. Wniosek o wyłączenie prezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z orzekania w sprawie legalności Krajowej Rady Sądownictwa złożył pełnomocnik prokuratora generalnego. Tomasz Szafrański zarzucił mu brak obiektywizmu. Prezes Cohen Lenertz zapowiedział, że sam się nie wycofa, ale decyzję podejmą sędziowie. Sprawa KRS była rozpatrywana przez 15-osobową Wielką Izbę. Pełnomocnik prokuratora generalnego Tomasz Szafrański wyjaśnił, że złożył taki wniosek m.in. w związku z udziałem prezesa Unijnego Trybunału w konferencjach krytyków reformy sądownictwa. Tam nie zaproszono prawników, którzy mieli inne poglądy. Coś w rodzaju takiej medialnej nagonki na reformę wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, jak się ma to do etyki sędziowskiej, jeżeli się nazbyt przesuwa suwak w kierunku publicystyki i polityki, a mniej się patrzy na godność zawodu sędziego. A pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u przyznał, że był zaskoczony tym wnioskiem. Wyraził też wątpliwości co do skuteczności takich wniosków. Raczej nie przyczyniają się do tego, żeby to orzeczenie było korzystne, ale to jest moja ocena. A prezes Trybunału Sprawiedliwości tłumaczył, dlaczego nie zamierza wycofać się ze składu. Mówił, że uczestniczył w konferencjach w Polsce, ale zanim pytania Sądu Najwyższego zostały przekazane do Trybunału. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Odbyła się kolejna rozprawa w tak zwanym pierwszym dużym procesie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Na ławie oskarżonych jest 7 osób, m.in. biznesmen skupujący roszczenia i znany warszawski adwokat Andrzej M. Prokuratura zarzuca im udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości. Wartość szkody szacowana jest na 300 milionów złotych. Zeznania złożył dziś Tomasz Rzet, oskarżany o pomoc w oszustwie i zaniedbania w sprawowaniu funkcji kuratora. Odniósł się m.in. do zarzutu, że celowo zaniżał wartość nieruchomości. Ja uważam, że również dzisiaj nie ma dowodów na to, ile te roszczenia w sensie obiektywnym są warte i czy w ogóle coś takiego jak obiektywna wartość roszczeń może zostać wywiedziona. Więc skoro nie ma dowodu, ile te roszczenia są warte, to nieuprawnione jest mówienie o tym, że coś jest zaniżone albo zawyżone, a mi się mówi, że ja wiedziałem o zaniżeniu. Przesłuchanie wszystkich oskarżonych sąd planuje zakończyć do 10 grudnia. Nieleczona skolioza idiopatyczna prowadzi do deformacji tułowia i ograniczenia pojemności płuc. Do dziś nie są znane jej przyczyny. Na ten typ skoliozy choruje 3% ludzi na świecie, w Polsce 1%. W skrajnych przypadkach konieczna jest operacja. Aby jej uniknąć, konieczna jest jak najwcześniejsza diagnoza, już w przedszkolu. Lekarze rozmawiali dziś o tym na Senackiej Komisji Zdrowia. Temu służy dzisiejsza komisja, żebyśmy wypracowali jakiś model pomocy tym dzieciom. Senator PiSu Waldemar Kraska. Bo innokrotnie to skrzywienie Bożego Słupa jest zauważane dość późno. Przyjeżdżają rodzice do mnie z dziećmi z różnych stron Polski. Ja jestem autorem własnej koncepcji ćwiczeniowej dla tych dzieci. Ryszard Charężlak, fizjoterapeuta z Bielska-Białej. Żeby ratować dzieci przed operacjami. To się wiąże z okresem skoku wzrostowego. Ta koncepcja wymusza ćwiczenia jak najwcześniej. Niestety dzieci ze skrzywieniem bocznym kręgosłupa są diagnozowane zbyt późno. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Krawczyk. To powoduje, że rozmiar skoliozy, stopień skrzywienia jest już bardzo duży i bardzo często niestety ćwiczenia nie są w stanie pomóc. Konieczny jest gorset, a nawet zabieg operacyjny. To są coraz bardziej oszczędzające operacje, ale w dalszym ciągu jest to ogromne traumatyczne wydarzenie dla młodego człowieka. Na leczenie skoliozy idiopatycznej w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza 130 milionów złotych rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc dość pogodna, jedynie na Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, lokalnie w całym kraju mgły, na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 2 nad morzem. Jutro na północy po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu, rano mgły, na termometrach od 6 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

równie atrakcyjnie, jeśli nie atrakcyjniej. Ale to jeszcze chwilka. Powracam do płyty Maryland, bo mówiłem, że po tym wielkim debiucie, który był świetny po prostu. The Good, The Bad and The Queen powracają z płytą Maryland i musiałem troszkę się przyzwyczaić do tej nowej narracji, do tej nowej opowieści, która zdominowała całą płytę. To jest taka wycieczka troszkę. Także muzyczna po historii Wielkiej Brytanii. Ale im dłużej jej słucham, oglądam też wystąpienia i to jak, mimo że no też chyba mogę użyć śmiało tutaj tej nieszczęsnej nazwy projekt, bo po pierwszej płycie nie było do końca wiadomo, czy jeszcze powstanie druga. Damon Albarn, Paul Simon, Tony Allen, Simon Tong, to jest The Good, The Bad and The Queen. I kolejna odsłona, bo zapowiadałem, że będę przynosił. No płyta, to jest taka płyta, albo się podoba, albo zupełnie niekoniecznie. Ja natomiast przechodzę z tej strony, że niekoniecznie, do tej może niepełnej zachwytu, ale coraz więcej tam oddaję dla siebie dźwięków. A takie płyty bywa, że częściej zostają na długo z nami. The Good, The Bad and The Queen, Maryland. Lady Boston, proszę bardzo. To be free. The Good, The Bad and The Queen. No i tak sobie myślę, że fajnie by było zobaczyć ich w jakimś takim małym, niedużym kameralnym miejscu, bo panowie grają od czasu do czasu. Może kiedyś się coś takiego wydarzy. Lady Boston, utwór z płyty Maryland, drugiej płyty. No więc my wracamy do Anglii. Wprawdzie artysta irlandzki David Holmes, ale płyta nagrana głównie w Londynie, zmasterowana w Nowym Jorku. No i kolejny utwór z płyty Heartbreak. Mam tu kłopot, ponieważ opisy są dosyć szaleńcze. Podejrzewam, że tytuł utworu Danger, a jeśli nie, to Fail We May, Say We Must, ale chyba będzie to Danger. I to spokojnie mogłoby brzmieć w jakimś Bondzie na przykład. Wspominamy sobie różne miejsca, które ostatnio zwiedzaliśmy i nie wypada mi pozostać dłużnym, podobnie jak pan Fisz to zrobił, i pozdrowić klub Młyn w Gnieźnie, w którym się zawsze fantastycznie spotyka z przyjaciółmi z tych takich mniejszych, sympatycznych miejsc na trasie, które się fajnie wspomina. Dobrze powiedziałem chyba teraz. Dobrze. Dziękuję bardzo za życzenia, pozdrowienia. Pan Marcin się odezwał. A ja powracam do płyty Elado Negro. This is how you smile. A powracam dlatego, żeby udowodnić, że tam jest jakaś taka myśl przewodnia, jest to takie miejscami leniwe i eksperymentujące nie tylko z muzyką południową, ale pojawia się, co nie jest takie częste u pana Negro, język angielski. Running, taki wybrałem utwór. Rado Negro, this is how you smile. No to pożegnamy się dzisiaj z płytą Heartbreak. Taką ładną pieśnią, tak żeby nie wytrącać państwa z pantałyku, zanim zacznie się nieco inna muzyczka. Tytuł pieśni Boy and Girl. If I was old when I was young, oh, what I'd know not to. But I'm old and not so young, but still I cry for you. What is left to say? Except the time heals whole. So I will wait and wait and wait. But I'm old enough to know moments come and go, so I will wait and wait and wait. I'm here and you are there and somewhere in between. Tears like stars reflect upon the deepest, darkest sea. There was a to the dark. Wydaje mi się, że gdzieś piosenka, którą chcę zaprezentować, no może gdzieś się spotkać, tak, jeżeli chodzi o sam klimat. Ja o zespole bardzo mało wiem, bo tak się przygotowując do audycji wyskoczyła mi jakaś taka zapowiedź, że z tego co pamiętam 12 kwietnia pojawi się cała płyta zespołu Lowly. To jest druga płyta dla wytwórni Bella Union. No, ta wytwórnia jest mi znana, więc, ale sam zespół Lowly nie. I tak wydaje mi się, że będzie ładnie sobie tutaj plumkał, jakoś się połączy z tym, co do tej pory było w naszej audycji dzisiejszej. Baglins, taki utwór zapowiada całość. Już w kwietniu cała płyta z takim dosyć trudnym tytułem Hifalutin. Lowly, proszę bardzo. Lowly. No jest taki wysyp takich bardzo charakterystycznie zresztą śpiewających pań. Tutaj wspominałem wytwórnię 4AD, która dzisiaj się tak, tak podniosła i tak jest aktywna. A tu Lowly z jeszcze innej wytwórni, Bella Union, proszę bardzo. No właśnie. No tak, pani Dominiko, wierzymy pani na słowo. Oczywiście chyba się nie załączyło. Ja właśnie teraz w poszukiwaniu tego boomu londyńskiej sceny przyjrzałem się troszkę płytom sprzed lat paru i artystom, których gdzieś tam przegapiłem. I na przykład taki duet, zespół traktowany czasem jako sam system, ale bazą owego zespołu jest dwóch panów. Pan Perry Melius, który gra na bębnach i programuje, pan Wayne Nunes. I ten zespół, ten projekt nazywa się Warrior Church. Przepraszam. No i posłuchajmy sobie utworu pod tytułem Amina. Travels the cavern, got a thousand eyes in her head. Why did jinx the sunlight on fire? Ha, her love runs hatred. Home North Foot soldier travels the cavern, got a thousand eyes in her head. Why did jinx the sunlight on fire? Ha, her love runs hatred. Missing her eyes, she sprints at beauty. Intelligent ivy, an orgy of snakes, so I'd fill the stars. No i wydaje mi się, że to fantastyczne granie klubowej. A to był Londyn? Czy Londyn, to jest Londyn. No to myślę, że też się ładnie połączymy, bo też będę miał Londyn zaraz. No i super. I to będzie ten zespół, o którym już opowiadałem przy okazji czarnej muzyki, The Comet is Coming.